moi drodzy, tradycyjnie przechodzimy do naszego tradycyjnego czwartkowego planu zajęć. Do godziny 12:00 house'owa rozgrzewka. Po prostu, żeby się wczuli się w te nasze klubowe klimaty. A już dzisiaj zapowiedziany kilkakrotnie mistrz ceremonii po godzinie 24:00. MDT Agency DJ Chris. Znany wam na pewno. It's not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if a man gives you trouble, just move out on the double, and you don't let it trouble your brain. There's a way, rules, double, down the drain. There's a way, rules, double, down the drain. It's not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just move out on the double and you don't let it trouble your brain. Cause the way, who's... Tradycyjnie przed godziną 24:00 rozgrzewające, ciepłe, house'owe brzmienia. Przypomnę po raz kolejny, po raz pierwszy w swojej karierze klub Trezor w tym roku organizuje zabawę, imprezę sylwestrową. Ilość mi jest ograniczona, bilety jeszcze są, a więc wszyscy ci, którzy mają ochotę razem z nami widać nowy 2005 rok, bardzo proszę, wszelkie informacje u kierowników klubu, jak i na naszej stronie internetowej. Dzisiaj urodzinowe dla Dominika. Po godzinie 24 mistrz trensowych brzmień prosto z Holandii. Oczywiście takich, jakich nie zabrakło na Independence 2004. MDT Agency, DJ Chris. A tymczasem dla całej wesołej ekipy Grand Group urodzinowe dla Dominika. Tadeusz, moi drodzy, pierwsza premiera dzisiejszej czwartkowej nocy. Mój numer jeden ostatnich kilku tygodni, jeżeli chodzi właśnie o takie house'owe brzmienia. Jak najbardziej dla was. Taka moja świeża, rozgrzewająca propozycja. Pierwsza dzisiejszej nocy jako premiera. Pamiętajcie, po raz pierwszy w karierze klubu Trezor w Sylwester. Bardzo gorąco, serdecznie zapraszam. Szykuje się naprawdę bardzo, bardzo szampańska zabawa. Już o dobrych kilku tygodni na pewno wam znana, dobrze podkręcająca propozycja z najwyższych house'owych wółek. Moi drodzy, zakończenie roku 2004 zapowiada się następująco. Bardzo serdecznie zapraszam na świąteczną imprezę w pierwszy dzień świąt w sobotę 25 grudnia. Następnie można powiedzieć, zaczynamy hucznie obchodzić Sylwestra już w środę 29 grudnia. Oczywiście DJ Blank Poznań, DJ Gregory. I po raz ostatni w tym roku Trezor Dance Machine. Szykujemy wiele, naprawdę wiele, wiele niespodzianek. 30 grudnia, no i 31, sam Sylwester. Oczywiście, jeżeli niektórym będzie mało, 1 stycznia, sobota, pierwszy dzień roku 2005, również gramy, serdecznie zapraszam. wracają stare, sprawdzone brzmienia sprzed lat i to nagranie jest na to dowodem. W tak zwanych oldschoolowych klimatach bardzo świeża muzyczna produkcja. Friday night, didn't want to go, then my friend Michelle called me on the phone, and so I went to the club. Saturday night, to the club. Sunday night, to the club. Called me on the phone, and so I went to the club. Saturday night, to the club. Sunday night, to the club. To nagranie jest wielkim muzycznym dowodem, że nawet houseowe brzmienia mogą być bardzo, bardzo dynamiczne. A już teraz naprawdę sprawdzony muzyczny cukierek sprzed kilku miesięcy. Właśnie ta propozycja rozkręciła wiele imprez, rozgrzała publiczność niczym do białości. Po raz kolejny dzisiaj dla was, jeszcze w tym starym roku. Oczywiście Trezor Dance Machine. No i przypomnę zakończenie roku 2004, 25 grudzień, świąteczne wydanie, a później od środy aż do nowego roku. Zwykle bywa przed godziną 24. Oczywiście w każdy czwartek w klubie Tresor. Pausowe rozgrzewki na dzisiejszej nocy, przygotowanie przed tym, co zaprezentuje nam DJ Chris. Oczywiście MDT Agency. najbardziej house'owa rozgrzewka dzisiejszej nocy. Parę cukierków muzycznych już za nami, ale oczywiście parę jeszcze większych przed nami. Moi drodzy, jeszcze w tym starym roku Trezor Dance Machine. Brzmienia rodem z Holandii. To po raz kolejny wielkie wspomnienie naszej największej imprezy Independence 2004. We'll be right back. o godzinie 23 11 listopada, nie wiem czy pamiętacie, to właśnie on zagościł za konsoletą imprezy Independence. Moi drodzy, czołówka światowej sceny trance i Craig. Końcówka roku 2004 to m.in. Independence, jak i grupa Four Strings w klubie Tresor. Tak cicho mogę wam zdradzić tajemnicę, boję się aż karnawału 2005. Przypomnę, w lutym drugie urodziny Tresor Dance Mission. W tym roku gościł nas DJ Shock, a kto w 2005, to już jest wielka, wielka tajemnica. Mariusza Wora na troszeczkę klasycznych, klubowych brzmień. W takim niecodziennym remiksie Café Del Mar. Dla stałych bywalców klubu Trezor, dla tych, którzy nas nigdy nie opuszczają, a w szczególności dla wesołej ekipy TV Gryf. Trensowych propozycji rodem z Amsterdamu, a wchodzimy po raz kolejny w progresywne klimaty. Zazwyczaj zapominam o tym nagraniu. Dzisiaj jakoś mi wpadło w ręce. Takie bardziej energetyczne brzmienia. takie taneczne, zarazem relaksujące propozycje. Oczywiście przed kulminacyjnym punktem dzisiejszej nocy.